Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Szymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Najbliższe minuty spędzicie ze mną. Wita się z wami Bogusia. Cześć. Jestem pewna, że większość stałych słuchaczy konglomeratu podcastowego będzie zaskoczona tematem dzisiejszego odcinka. Ale mam też nadzieję, że jest to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie dotyczące polskiego kina. Wrócę jeszcze do tego na koniec audycji. Tematem dzisiejszego podcastu będzie film Carte Blanche. Jest to polski dramat obyczajowy, który premierę miał 23 stycznia 2015 roku, czyli jest to stosunkowo nowa produkcja. Za scenariusz i reżyserię tego filmu odpowiada Jacek Lusiński. Przyznam szczerze, że jest to nazwisko, którego zupełnie nie kojarzyłam. Z tego, co wyczytałam w internecie, reżyser ten ma na swoim koncie aktualnie 3 filmy. Obok Carte Blanche jednym z takich najbardziej kojarzonych tytułów jest film Piksele. Ja go nie widziałam, ale myślę, że jeśli nadarzy się okazja, to pewnie nadrobię, bo intryguje mnie tytuł i trochę też temat tej opowieści. Podobnie intrygujący temat wydał mi się w przypadku filmu Carte Blanche. Intrygujący do tego stopnia, że zdecydowałam się nagrać do was kilka słów. Wiąże się także z nim pewna osobista historia, która będzie punktem wyjścia do tego podcastu. Na temat filmu Carte Blanche po raz pierwszy usłyszałam jakiekolwiek informacje w 2014 roku. Na pewno była to wiosna. W tym czasie, bo od marca do maja 2014 roku trwały zdjęcia, i jeden z telewizyjnych serwisów informacyjnych opublikował krótki materiał z planu. Pamiętam, że wtedy już dopisałam sobie ten film do listy polskich filmów, które koniecznie muszę zobaczyć. Najlepiej w kinie, jeśli się uda. Powody tego były dwa. Przede wszystkim główną rolę w filmie Carte Blanche gra Andrzej Chyra. Muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych polskich aktorów. Gdyby ktoś poprosił mnie o to, żebym wymieniła 5 na przykład ulubionych aktorów polskich, no to Andrzej Chyra na pewno znalazłby się na jednej z czołowych pozycji. Jest to człowiek, który zagrał w takich filmach jak m.in. Dług, Komornik, W imię. Bardzo dobry film, polecam, jeśli będziecie mieli okazję. Dość kontrowersyjny temat, świetnie zagrany, ciekawa opowieść. Oraz także troszeczkę niedoceniona, ale uwielbiona przeze mnie Symetria. Tutaj też Andrzej Chyra pojawił się w jednej z ról. Jest to moim zdaniem facet, który jest w stanie zagrać wszystko. Jest niesamowitym aktorem, który nie kreuje postaci, nie buduje ich, on się nimi po prostu staje. Tak samo też było w przypadku filmu Carte Blanche, gdzie odtwarza rolę nauczyciela historii, który z powodu swojej choroby traci wzrok i musi na nowo nauczyć się żyć i pracować. A jest to o tyle trudne, że decyduje się on ukrywać fakt, że jest niewidomy przed zarówno swoimi najbliższymi, jak i także przed uczniami i pracownikami w szkole. Intrygujący temat, prawda? Taki też mi się wydał i tak jak już wspominałam, Carte Blanche stało się jednym z bardziej interesujących mnie w tamtym czasie tytułów. Warto już teraz wspomnieć, że bohater, którego Chyra gra, jest inspirowany prawdziwą postacią. Maciej Białek, jest to nauczyciel, który pracuje w Lublinie, w jednej z tamtejszych szkół średnich. Jest to człowiek, który został opisany w artykule w Gazecie Wyborczej. Artykuł nosił tytuł Szkoła za zamkniętymi oczami. Ja tego tekstu nie czytałam. Jakoś tak przyznam szczerze, że kiedy historia tego nauczyciela wyszła na jaw, jakby jego życie zostało opisane, no to jakoś tak gdzieś to przegapiłam. Natomiast dobrze, że ktoś wziął jednak tę opowieść, wyczuł potencjał filmowy, bo dzięki temu myślę, że szerszy krąg odbiorców może tę historię poznać, a to dobrze, bo jest to rzeczywiście dość inspirująca opowieść. Pan Maciej przez długi, długi czas zmagał się sam ze swoim kalectwem. Wyćwiczył się w niektórych zachowaniach do tego stopnia, że rzeczywiście jego najbliższe otoczenie, ani uczniowie, ani współpracownicy ze szkoły nie podejrzewali, że jest on osobą niewidomą. Wyobrażacie sobie, jak musiał być przystosowany do życia i jak bardzo potrafił tę swoją ułomność ukryć, że naprawdę nikt przez długi, długi czas się nie skapnął. To naprawdę coś niesamowitego. I te wszystkie czynniki, zarówno postać, jak i dobry aktor, wpłynęły na to, że ja odnośnie tego filmu miałam bardzo, bardzo wysokie oczekiwania. Nie byłam na premierze, nie udało mi się go też zobaczyć krótko po tym, jak pojawił się na ekranach kin. Zobaczyłam go dopiero jesienią 2015 roku na takim specjalnym pokazie zamkniętym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Udało mi się zdobyć wejściówkę na ten seans. Byli tam wtedy też nauczyciele i pracownicy właśnie szkół. I wtedy też wyświetlono właśnie carte blanche tutaj w Wągrowieckim kinie. To był jedyny pokaz tego filmu tutaj. Przyznam szczerze, że tak jak miałam ogromne oczekiwania, tak też niestety spotkało mnie bardzo, bardzo mocne rozczarowanie. Ja już teraz wiem, z czego to wynikało i o tym też postaram się parę słów powiedzieć w dalszej części audycji. I pamiętam, że po wyjściu z kina, no, oprócz tego ogromnego rozczarowania, przyrzekłam sobie też, że chyba nigdy już do tego filmu nie wrócę. I pewnie bym nie wróciła, gdyby nie to, że jakiś czas temu udało mi się go zakupić na jednej z wyprzedaży. I zdecydowałam się dać mu jeszcze jedną szansę, a to wszystko dlatego, że no ten Andrzej Chyra jednak działał jak magnes. A jaki to jest film, jakie ma wady, jakie zalety, postaram się Wam troszeczkę opowiedzieć, ale zanim to, no to przytoczę tutaj opis fabuły, podobnie jak kolega Szymas, to jest chyba najlepszy pomysł, żeby poopowiadać, zarysować właśnie ten ogólny temat filmu. Kacper, w tej roli Andrzej Chyra, uwielbiany przez uczniów nauczyciel historii z liceum, zaczyna tracić wzrok. Diagnoza lekarska nie pozostawia złudzeń. Mężczyźnie z powodu wady genetycznej grozi utrata wzroku na stałe. Początkowo załamany, ostatecznie postanawia ukryć przed światem problemy zdrowotne, aby doprowadzić do matury swoją klasę. Jedynym powiernikiem tajemnicy nauczyciela zostaje jego przyjaciel Wiktor, w tej roli Arkadiusz Jakubik. Kasper, zmagając się z nową sytuacją i nowymi wyzwaniami, nawiązuje bliską przyjaźń z koleżanką z pracy i próbuje pomóc zbuntowanej uczennicy Klarze, która ukrywa swój własny sekret. I tak jak to przed chwilą Wam przeczytałam, no to tak właśnie wygląda oś fabularna tego filmu. Tutaj jedną z takich wad, które myślę warto przytoczyć już teraz, jest fakt, że ta historia jest rzeczywiście bardzo prosta. Tutaj, szczególnie jeśli znacie troszeczkę losy pierwowzoru tej postaci Kaspra, no to ta opowieść niczym Was nie zaskoczy. Tutaj miałam podczas seansu czasami takie wrażenie, że reżyser jakby no rzeczywiście bardzo tę historię uprościł. Znaczy, z jednej strony ja to potrafię zrozumieć, bo z tego, co tam wyczytałam w internecie, no to pan Maciej Białek pracował jako konsultant, współpracował z reżyserem i oni razem obgadywali, jak te jego losy mają być na ekranie przedstawione. Ja rozumiem, że nie było możliwe dokładne ich pokazanie. Jednak tutaj mam czasami takie rzeczywiście złudzenie, że reżyser realizuje niektóre rzeczy idąc rzeczywiście od punktu A do punktu B i tak po kolei. No bo mamy pierwszy obraz bohatera, jaki widzimy, no to jest rzeczywiście ta sytuacja w klasie, kiedy on pokazuje, jaki znakomity ma kontakt z uczniami. Potem mamy ten wypadek, który staje się takim katalizatorem i sprawia, że ta jego wada rzeczywiście zaczyna postępować. Potem mamy ten właśnie moment, jak on nie wierzy oczywiście diagnozie i stara się zaciągnąć opinii różnych lekarzy, ale jednak diagnoza się nie myli, więc nasz bohater się załamuje, próbuje popełnić samobójstwo, ale stwierdza, że jednak nie podda się tak łatwo i będzie się z tymi swoimi problemami zmagał. Prawda, że schematyczne? No tak, bardzo. I rzeczywiście, tak jak możecie sobie wyobrazić postępującą historię, no to jest ona właśnie tak przedstawiona. Dodatkowo jednym z takich najsłabszych elementów całości jest bardzo telewizyjny sposób realizacji tego filmu. I to myślę, że był to właśnie główny powód, który sprawił, że ten pierwszy seans w kinie nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak powinien. No to był fakt, że właśnie jest to produkcja moim zdaniem bardzo wręcz stworzona do wyświetlania jej w telewizji. Nie ma tutaj jakby tego, tej kinowej takiej ogromnej magii, która potrafi przykuć uwagę rzeczywiście wielu widzów na sali. Tutaj poprzez to, że ta historia jest prosta, no to wymagała ona rzeczywiście takiego specyficznego sposobu prezentowania. Tutaj niektóre rzeczy są widzom dosłownie tłumaczone, wręcz wskazywane palcem niektóre elementy. Kiedy na scenę wchodzi postać Wiktora, czyli tego przyjaciela Kaspra, no to tutaj mamy bardzo mocno zasygnalizowane, że tak, tutaj to ten bohater będzie miał bardzo ważną rolę i on będzie takim czynnikiem, który będzie sprawiał, że nasz Kacper jednak będzie nabierał wątpliwości, ale jednocześnie też się nie podda, bo Wiktor jest taką postacią dość ciekawą. Zresztą zaraz też postaram się na jego temat parę słów powiedzieć. Dodatkowo dla większości świadomych widzów cała ta opowieść może się wydać też troszeczkę mało prawdopodobna, no bo wy pewnie pomyślicie sobie, no ale dobra, facet traci wzrok, chodzi jakby cały czas trzymając się ściany, liczy kroki, nie wypełnia sam dzienników lekcyjnych. I co? I nikt nie zadaje sobie pytań, dlaczego tak się dzieje. Nikt nie podejrzewa, nikt go nie zapyta. Prawda, że to wydaje się bardzo mało prawdopodobne. I gdyby nie to, że jest to historia inspirowana rzeczywiście prawdziwymi wydarzeniami, to ta jej wiarygodność rzeczywiście byłaby wątpliwa. Jestem też bardzo mocno przekonana do tego, że reżyser ma spory problem z budowaniem postaci drugoplanowych. I te elementy niestety również wpływają na to, jak ten film się odbiera, bo większość tych postaci z tła, a trzeba przyznać, że jest tutaj rzeczywiście kilka osób w otoczeniu Kaspra, które się pojawiają, znikają, są na dłużej, są prezentowane niestety w taki sposób dość, powiedziałabym, papierowy. Szczególnie w przypadku postaci kobiecych jest to wyjątkowo mocno widoczne, bo tam jednym z takich elementów bardzo ważnych dla fabuły jest związek, który Kacper nawiązuje ze swoją koleżanką z pracy. I jest to postać dla mnie bardzo trudna do zrozumienia. Kompletnie nie potrafię się wczuć w psychika tej bohaterki, ona zachowuje się rzeczywiście jak taka rozkapryszona dziewczynka i to mnie strasznie drażni, bo z jednej strony mamy właśnie tego bohatera, takiego sympatycznego, no bo to trzeba od razu powiedzieć, że Kasper przez to, jakim jest człowiekiem i jakim jest nauczycielem, przynajmniej moją sympatię wzbudził już na samym początku, chociaż tutaj rzeczywiście niektóre postawy bohaterów są takie właśnie dość mocno przerysowane i to dotyczy zarówno właśnie tego troszeczkę wyidealizowanego nauczyciela, jak też i nieco za bardzo zbuntowanej klasy, a szczególnie dwóch osób będących jego uczniami. Właśnie Klary, która jest tą nastolatką z problemami, oraz Madejskiego, który też w sumie buntuje się, ale tak nie wiadomo z jakiego powodu. Taki klasowy zgrywus i człowiek, który chyba obrał sobie za punkt, że będzie wszystkich wkoło irytował. No dobrze, to były te złe elementy, a teraz pora przejść do zalet. Jako taki tradycyjny feel good movie, czyli taki, ja się śmieję, polepszacz nastroju, no to jest to rzeczywiście opowieść, która potrafi ten nastrój poprawić. Opowieść jest skonstruowana rzeczywiście w taki sposób, że bohater istotnie te swoje wszystkie tutaj problemy pokonuje i rzeczywiście widz na tyle poznaje go i lubi, że jest w stanie uwierzyć w to wszystko, co się w jego życiu dzieje, nawet jeśli są to właśnie te złe elementy. Myślę, że ogromna zasługa w tym jest Andrzeja Chyry, który moim zdaniem ciągnie ten film w górę. On jest rzeczywiście bardzo charyzmatycznym aktorem. On potrafi samym swoim wyglądem, swoim spojrzeniem, swoimi ruchami zbudować rzeczywiście postać, w którą ja ani przez sekundę nie będę wątpić. W momencie, kiedy na przykład błąka się po tych korytarzach, kiedy patrzy z nadzieją w przyszłość, kiedy boi się wejść do ciemnego pokoju, no to ja wierzę mu całkowicie, bo zagrał Kaspra w taki sposób, że rzeczywiście czapki z głów. To znakomity aktor po raz kolejny potwierdził swoją klasę. Jednak myślę sobie też, że to, w jaki sposób Andrzej Chyra zbudował tę postać, również rzutowało na ten mój pierwszy zawód, który Carte Blanche wywołało, ponieważ przyznam szczerze, że po takim aktorze jak Andrzej Chyra spodziewałam się rzeczywiście tutaj jakichś naprawdę scen rewelacyjnych, takich zbudowanych innymi środkami wyrazu. Natomiast tutaj Andrzej Chyra rzeczywiście gra człowieka normalnego i robi to w sposób właśnie jak najbardziej stonowany. I to może te moje oczekiwania pod względem zarówno filmu, jak i bohatera początkowo były trochę zbyt wygórowane. Wyobrażałam sobie, że to będzie właśnie jakiś film na przykład na zasadzie powiedzmy Zapachu kobiety z Alem Pacino albo Stowarzyszenia Umarłych Poetów z Robinem Williamsem. Natomiast jest to po prostu zwykła, mądra historia niesamowitego człowieka. I w sumie jest to też taki film, który chyba najlepiej ogląda się w domowym zaciszu, na małym ekranie. Najlepiej też w takim troszeczkę nastroju właśnie trochę nostalgicznym, bo to jest też film, który mimo wszystko daje dużo do myślenia. Jednym z takich elementów, który należy pochwalić, jeśli chodzi o realizację tego obrazu, jest fakt, że reżyser stosuje prosty trik, ponieważ w momencie jak ta choroba Kaspra postępuje, on początkowo widzi jakieś małe plamki, potem ten obraz, jego pole widzenia stopniowo się zawęża, obraz traci kolory, ostrość, aż do takiego momentu, że właściwie widzi on niewiele i to też tak jak przez mgłę. I my to wszystko odbieramy tak jak on, ponieważ na kamerze, która filmuje całość, są nakładane różnego rodzaju właśnie filtry i takie triki, które sprawiają, że my potrafimy się wczuć w tę postać. Potrafimy sobie wyobrazić, jak on widzi świat. Właściwie nie musimy tego sobie wyobrażać, tylko widzimy ten świat jego oczami i przez pryzmat właśnie tej wady, która odbiera mu normalne życie. bohater jest sympatyczny, film jest bardzo mądry i jest też jeszcze jeden element, który ja tutaj bardzo mocno pochwalę, a jest to fenomenalnie zarysowana przyjaźń pomiędzy Wiktorem, granym rewelacyjnie przez Arkadiusza Jakubika, a Kasprem, właśnie tym bohaterem, naszym nauczycielem. Jakubik pojawia się rzeczywiście w kilku ważnych momentach. Jest tam jedna znakomita scena, kiedy oni się kłócą i to ja przyznam, że nie można wtedy od nich oderwać oczu. No to są naprawdę aktorzy, którzy grają już na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oni są niesamowici. Ta chemia na ekranie jest naprawdę rewelacyjna. Nawet w takich właśnie stanowanych opowieściach. Dodatkowo Jakubik wprowadza też sporo takich humorystycznych elementów. Spełnia wrażenie takiego rozładowującego atmosferę człowieka, który też właśnie naszego bohatera będzie starał się mu niektóre rzeczy uzmysłowić. Czy mu się to uda? I jak Kasper poradzi sobie z tymi swoimi problemami, jak będzie się przystosowywał do nowych realiów, do nowego życia, no to tego dowiecie się, jeśli zdecydujecie się ten film obejrzeć. A myślę, że jest to dość dobra pozycja. Tutaj nie będę określała go jako takiego jakiegoś wybitnego dzieła. Jest to raczej mocny średniak. Natomiast jeśli dacie mu szansę, no to jestem pewna, że odkryjecie parę takich elementów wartościowych i też to, co w polskim kinie bywa bardzo rzadko, mianowicie lekki sposób mówienia o trudnych tematach. Bo oczywiście można ten film było łatwo skopać, zrobić z niego albo właśnie taką przesłodzoną, sentymentalną historyjkę, w którym bohater niby ma problemy, ale jednak życie obchodzi się z nim bardzo lekko. Albo też sprawić, że będzie to właśnie taki dołujący, męczący, wyciskający łzy z oczu dramat. Ten film wzrusza, ale na takim normalnym poziomie. Nie stosuje tutaj zbytnich jakichś właśnie przesłodzeń albo też nie dołuje za bardzo. To jest film, który ma wam dać nadzieję na to, że bez względu na to, co się w waszym życiu wydarzy, jeśli uwierzycie w siebie i nie dacie się, no to wszystko może się jakoś zmienić. Tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiaj. A na koniec chciałabym też zapytać słuchaczy tutaj konglomeratu, co sądzicie na temat tego? Może warto byłoby wprowadzić tutaj taką cykliczną jakby serię podcastów dotyczących tych najciekawszych filmów polskich z ostatnich lat, bo pomimo tego, co większość tutaj ludzi mówi, no to polskie kino jest ciekawe. Tam Szymas już trochę też polskich filmów zrecenzował, między innymi Na granicy oraz Świetnego demona. A oprócz tego w Polsce kręci się także inne wartościowe obrazy, o których myślę warto opowiadać. Ja od razu muszę przyznać, że będę się starała robić to raczej z punktu widzenia entuzjastki, bo zawodowo nie zajmuję się omawianiem filmów, ale polskie kino jest mi bardzo bliskie i w wielu sytuacjach staram się je bronić rzeczywiście i opowiadać o tym, że jednak są tutaj wartościowe elementy i świetne role aktorskie, między innymi Andrzeja Chyry oraz też innych aktorów. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć więcej o polskim kinie na łamach konglomeratu. Trzymajcie się ciepło, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!